राम श्रद्धे स्वामी श्री राम शुभदास जी महाराज षष्ठी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 13 जनवरी 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम अपना जो स्वरूप है वो निर्विकल्प है, वो सब वैसा का वैसा ही है। ये सब विकार प्रकृति में स्वरूप में कुछ बदल नहीं पड़ा, स्वरूप में किंचित मात्र भी कुछ भी बदल नहीं पड़ा, जैसा है वैसा। ये सब विकृति प्रकृति में, प्रकृति बिखर है सदा। ये सरकार में सृष्टि काल में प्रदय काल में प्रकृति प्रगति शुरू में कुछ में अनादित्वाद परमात्मा एम अभी है कौन दे न को दे नसे तो बहुत आता ही नहीं, या कोई विकार पहुंचते ही नहीं स्वरूप विकार है जो विकार सबका नहीं विकार। मात्र जीव मुक्त है श्रुते विकार नहीं विकार पड़ते में प्रकृति को अपनी मान लिया, ये गलती हुई है। केवल प्रकृति को अपनी मान लिया है, ये गलती हुई। प्रकृति भगवान आई है और समझ में उसको अपना स्वरूप मान लिया, उसमें गलती है सभी। स्वरूप में कोई गलती नहीं, कैंसित बात भी शरीर सब होते न करोते नहीं, फिर सर्व एकदम सूक्ष्म आकाश में नौपति पेरे सर्वत्यावस्था होते आत्मा नौपति पेरे सब प्रकाश देगा कृष्ण लोग क्षेत्र क्षेत्र ही तथा कृष्ण खेती में से बिगाड़ रही हो, खेती में कोई बिगाड़ नहीं था। कहते तो बहुत ही बड़ा है नहीं, ये मिटाना है ना, कहते बहुत ही मिटाना है, ये सत्ता देना है मिटाना है, ये जितना जो बुरा भर दो इतनी मजबूत होती है ही नहीं। कहते बहुत ही स्वीकार नहीं करना, ये बहुत बढ़िया थी। भौतिक को स्वीकार ही न करना, ये बढ़िया बात है। मिटा गया मिटा तो है ना, मिटाने का विचार करता है वो तो आरोप करता है, मिटाने में मनता है, हमें स्वीकार न करना ये ठीक है। फिर तो बहुत मिटाना नहीं है, हमें स्वीकार ही नहीं है, ये एकदम बढ़िया चीज है एकदम एकदम बढ़िया चीज है। न करते न लेते थे फिर तो भोग देते नहीं है, जो स्वीकार न करना ये बढ़िया है। मिटाना नहीं, मिटाना क्या है जो दृढ़ करना है। इस बात से कर्ता भोक्ता पर स्वीकार न करना, क्यों स्वरूप है नहीं, स्वरूप है ही नहीं, जो स्वीकार करना फिर बैठाने चेष्टा करना दिल करना, न करो तो न लेट पीते, न करते करते लेट भी नहीं होता, भोगता पर न करो शुद्ध अस्वत सिद्ध स्वाभाविक व बद्ध अवस्था में तो शुद्ध ही है, अर्थ होता ही नहीं, कथित होते होते ही नहीं पहुंचते ही नहीं, पहले नहीं पहुंचते, बहुत बढ़िया बात है, एकदम सार बात है, सार बात करता भोगता पर है नहीं, असंगता में कोई किंचित मात्र भी फर्क पड़े नहीं, वो है जो मुझे जैसे जीवन मुक्त अवस्था में असंगता है, वो असंगता अभी ऐसी की ऐसी निर्लेप स्वाभाविक स्वतः सिद्ध है, अपना पहुंचता नहीं, एकदम ठीक बात है, इसको स्वीकार न करना बस, क्योंकि वहां तक कर्ती भक्ति पहुंचता नहीं, स्वरूप तक नहीं पहुंचता, अब शुद्ध स्वरूप शुद्धि करी नहीं अपने, अशुद्धि स्वीकार नहीं कर, अपने आप मिटी हुई है, न करोते हैं न लिखते थे, स्वाभाविक है, सुते सुते करता बोलता बना स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक मानता, स्वाभाविक आकृति स्वाभाविक है, और जो करते होते मान लिया न माने बस इतना कम से जा रहा है, वो असंगता नित्य निरंतर है, जो कि तुम्हारे असंगता कई संग नहीं हो जाता, एकदम ठीक बात है, एकदम निश्चित बात है, एकदम सूक्ष्म आकाश नोपलिप्यते ऐसे सर्वथा उतोदे तथा न नोपलिप्यते, ना प्रकाश भी एक कृष्ण लोगों के लिए भी क्षेत्रं क्षेत्री तथा प्रकाश अधिवार्त है, 31, 32, 33 चौतीस उपसंहार तेरव अध्याय क्षेत्र क्षेत्र एवं अंतरम ऐसे अंतरम भूत प्रति मोक्ष से ये भी दूर ज्ञान देते परम परमात्मा प्राप्त हो जाते, एकदम ठीक बात है, स्वीकार न करे विवेक गुरु बदल दे, विश्वास करे तो विवेक से बढ़िया काम है, जो का त्यों ही है बस है, जो का प्रकाश एक कृष्ण लोग जैसे रवि सबको प्रकट करता है, में कोई शिकार करता है तो नाम वेद पाठ का पुण्य सूर्य भगवान ग्रहण करते, ना शिकार का पाप बन जाते अपने वो तो अपनी सत्य सत्य सत्य स्वाभाविक है। न तो कर्तापन में वो साथ होता है न भोक्तापन में। गंगा जी बहती है और बहती गंगा जी में घाया बह जाए वमन बह जाए तो गो हत्या ब्रह्म हत्या गंगा जी हो सकती। गंगा जी में भावना ही नहीं है उसको किसी को डबोना किसी को ठीक करना ये भावना है ही नहीं। ऐसे ही आप में ये भावना नहीं होती। क्षेत्र क्षेत्री तथा प्रकाश देती प्रकाश सूर्य भगवान प्रकाश देते हैं हमें शुभ और अशुभ कहते हम मरते सूर्य भगवान आज से मंदे किसी के साथ नहीं होते अपना स्वतः में प्रकाश होते गंगा जी अपने स्वतः में स्वभावी किसी को ठीक करना किसी को भी ठीक करना कहते तो भोगते तो है ही नहीं। एक याद अनावृति अन्य आवृत्ति पूरा थे ना